czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów ustaw dotyczących zasad przechodzenia sędziów w stan spoczynku i zadał 5 pytań do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Piękna, Mokotowska i Jagiellońska to kolejne adresy, które zweryfikowała komisja. W serwisie też o Krajowej Sieci Onkologicznej i strategii dla polskiej onkologii. Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów ustawy dotyczących zasad przechodzenia sędziów w stan spoczynku i zadał 5 pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, pytania dotyczą m.in. zasady niezależności i niezawisłości sądów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Chodzi też o zasadę nieusuwalności sędziów. W ocenie Sądu Najwyższego taka zasada jest łamana wtedy, kiedy ustawodawca decyduje się na obniżenie wieku emerytalnego czy wieku przechodzenia w stan spoczynku i zastosowanie tego przepisu także wobec tych sędziów, którzy tego nie chcą, czyli wbrew ich woli. Rzecznik Sądu Najwyższego uważa, że do czasu odpowiedzi Unijnego Trybunału KRS i prezydent nie powinni podejmować czynności w sprawie sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Była minister sprawiedliwości Barbara Piednik uważa, że decyzja Sądu Najwyższego nie przybliży rozwiązania problemów wymiaru sprawiedliwości, a postępowanie przed Trybunałem potrwa kilka miesięcy. Jeżeli słyszymy o perspektywie miesięcy, kiedy może być takie czy inne rozstrzygnięcie, nie przesądzając, prawda, co tym można uzyskać, to są kolejne miesiące niepewności. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Maciej Mitera, odmówił ustosunkowania się do decyzji Sądu Najwyższego do czasu zapoznania się z pytaniami wysłanymi do Trybunału Sprawiedliwości. Kolejne decyzje Komisji Weryfikacyjnej w sprawie kolejnych nieruchomości w stolicy, tym razem przy Pięknej, Mokotowskiej i Jagiellońskiej. W każdym przypadku stwierdzono, że przy reprywatyzacji doszło do naruszenia prawa przez prezydent stolicy. Dwie z trzech decyzji wydanych przez Stołeczny Ratusz Komisja Weryfikacyjna uchyliła, a w przypadku trzeciej stwierdziła jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa. Gremium w przypadku kamienicy przy Mokotowskiej zwróciło miastu nadzór nad częścią lokali. Zarządzono również zwrot 13 milionów złotych do kasy miasta. Z trzech decyzji, które podjęła dzisiaj komisja, dwie zostały wydane na osoby zmarłe. Ulica Piękna 49 to jest decyzja na między innymi pana Schenfelda, który zmarł w 1974 roku. Przy ulicy Jagiellońskiej również udziały na osobę zmarłą, a z kolei przy ulicy Mokotowskiej nałożyliśmy dwa razy dla różnych osób obowiązek zwrotu wartości nienależnego świadczenia. Tak tłumaczy dzisiejsze postanowienia szef komisji Patryk Jaki, a inny członek gremium Łukasz Kondratko pytał retorycznie. Należy tylko spytać się, gdzie w momencie, kiedy były wydawane decyzje, były osoby, które powinny sprawować nadzór nad urzędnikami. Komisja weryfikacyjna nie zwalnia tempa, bo na kolejnym posiedzeniu niejawnym spotka się jutro. Michał Fedusio, Polskie Radio. Powstanie Krajowa Sieć Onkologiczna i strategia dla polskiej onkologii. Pracę zakończył specjalny zespół w ministerstwie. Pilotaż ma się rozpocząć jesienią, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zespół przygotował założenia, które odpowiadają na to, co pan premier Mateusz Morawiecki powiedział w swoim exposé, czyli na zintegrowanie na poziomie krajowym leczenia onkologicznego, czyli Narodowy Instytut Onkologii, Narodowa Sieć Onkologiczna. To jest coś, na co pacjenci czekają chyba od dłuższego czasu. Zdaniem specjalistów w najbliższych latach liczba zachorowań na nowotwory ma wzrosnąć do 200 tysięcy rocznie. Teraz na około 170 tysięcy zachorowań ponad połowa wykrywana jest niestety dopiero w zaawansowanym stadium. We Włoszech z powodu upałów ogłoszono stan alarmowy w 18 miastach, m.in. w Mediolanie i w Rzymie. Zdaniem synoptyków to najgorętszy dzień lata. W wielu punktach włoskich miast wolontariusze rozdają butelki z wodą, a w klimatyzowanych namiotach służby medyczne niosą pomoc tym, którym upał zaszkodził. O 13 na placu Świętego Piotra było 37 stopni w cieniu. Mimo to turyści cierpliwie stali w słońcu w 200-metrowej kolejce do bazyliki, w tym grupka Polaków z Krakowa.

trzymamy się w locie nad szczytem. Ziemskim zjawiskiem to będzie nasza pierwsza komunia bez końca. Przytul mnie tylko mocno, lecimy do słońca. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna. Miłość jest cudowna. To ma nam płyta tygodnia w programie trzecim. Jeden egzemplarz dla pana Roberta z Sosnowca, drugi dla pana Daniela z Chojnic. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 13 minut po 18. Niepodległa. To zaprezentowany dzisiaj oficjalnie portal Polskiego Radia, nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nagrania archiwalne, reportaże radiowe, filmy czy audycje. To wszystko czeka na ciekawych historii. Dla zachęty posłuchajmy, jak brzmiał głos wielkiego pianisty, polskiego premiera Ignacego Jana Paderewskiego. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, nie zginie Polska, lecz żyć będzie po wieki wieków dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Istotą tej strony jest to, że prezentuje Michał Chodurski, Polskie Radio. Kontent Polskiego Radia, zarówno jeżeli chodzi o audycję wszystkich programów, jak i, co jest szczególnie ważne, unikatową rzecz, której nikt nie ma, mianowicie archiwalia. Tak, to jesteśmy zawsze dumni, ale mówił pan sprzed 100 lat. No, radio ma trochę mniej. No tak, ale możemy sięgnąć w swoich audycjach nawet do wydarzeń z epoki kamienia, prawda? Łupanego, ale chodzi mi o nagrania, o głosy. Bardzo dużo tego jest w archiwum. Już na pierwszej stronie są głosy Ojców Niepodległości, Piłsudskiego, Paderewskiego, Witosa. Tych, których głosy się nie zachowały w oryginale, tak jak Moski na przykład, tak, czy Korfanty. Już na pierwszej stronie są odnośniki do audycji poświęconych tym postaciom. Ten serwis jest w ogóle multimedialny. Są też filmy, prócz dźwięków archiwalnych. Był to wieczór 10 listopada. Archiwalne wspomnienia o marszałku Piłsudskim. Kiedy rozeszła się jakaś burza, wiadomość po Warszawie, że Piłsudski przyjeżdża. Tłum rzucił się na dworzec centralny, gdzie Piłsudski przyjechał. Z miejsca stał się wodzem narodu. Dzisiaj prezentujemy państwu nasze najmłodsze dziecko. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Ten portal to jest coś, czym wszyscy w radio możemy się chwalić, bo z jednej strony prezentacje tych archiwaliów, tych skarbów, które Polskie Radio ma w swoich zasobach, a z drugiej strony również prezentacje tego wszystkiego, co Polskie Radio na co dzień robi, produkuje w związku z rocznicą odzyskania niepodległości. Zachęcam, polecam, proszę korzystać z tego portalu. Najpiękniejsza ocena, jaką ja usłyszałem, brzmi tak: z tym portalem człowiek się nie nudzi. Mama wspominała, że nawet w Belwederze, no kiedy człowiek w końcu bardzo zajęty. Wnuczka marszałka Józefa Piłsudskiego, Joanna Onyszkiewicz. Zawsze dziewczynki miały wstęp do gabinetu i zawsze miał na mnie chwilkę czasu, obojętne co by się nie działo. Ani od mamy, ani od cioci nie słyszałam ani pół słówka żalu, że go nie było, że było go za mało. Ta strona jest szalenie przejrzysta. Małgorzata Zalewska, Polskie Radio. Każdy element ma jakiś charakter też mobilny. To się wszystko rusza. Można łatwo dotrzeć do tego, czym się interesujemy. Łatwa w dostępie dla każdego internauty. niepodległa.polskieradio.pl to portal dostępny na wszystkich aplikacjach mobilnych, w smartfonach, w tabletach, wszędzie tam, gdzie dostępny jest po prostu internet. O czym opowiadała Państwu Ewa Dudzińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piękny nowy Coldplay, 16 minut po 18. Wise men say looks like rain today. Crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. But we all fall in love sometimes. Starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happened, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Wise men say, looks like rain today. It crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. Delikatny i subtelny Coldplay. 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Dopalacze zabijają, proszę Państwa. 10. ofiarą w ostatnich dniach jest 28-latek. W środę na przykład znaleziono 34-latka, który miał przy sobie szklaną rurkę z niewielką ilością substancji. Najpewniej, no właśnie, był to dopalacz. Co ciekawe, osoby i tragiczne jednocześnie, które w ostatnim czasie straciły życie, mają od 19 nawet do 40 lat. Wszystkie zmarły w dwóch miastach, w Łodzi, w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Bełchatowie. W studiu profesor Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Radomiu. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się państwu. W tych informacjach, przyzna pan, panie profesorze, uderza nas być może, oczywiście skala tragedii potężna. 10 osób w ostatnich dniach, ale wiek tych osób. Do tej pory oglądaliśmy zdjęcia, nagrania, filmy, mówiliśmy o tragediach osób zdecydowanie młodszych, o tragediach dzieci. Teraz mówimy nawet o 40-latku. Co się dzieje? Udało się jakoś wytłumaczyć. Oczywiście to też były tragedie, kiedy po nowe substancje psychoaktywne sięgali 15-16-latkowie. To tłumaczenie polegało na tym, niedoświadczeni nie rozumieją. Nie wiedzą, co robią, tak? Tak, ale jeśli to robią mężowie, żony, jeśli to robią ludzie pracujący, ktoś, kto ma na swojej odpowiedzialności bliskich, to trzeba sobie zadać pytanie takie natury pedagogiczno-socjologicznej. Co się musiało załamać w tej pani albo w panu, że coś takiego się dzieje? Sądzimy, bo czas na szersze badania, że żyjemy za szybko, że stawiamy sobie za dużo zadań, że nie umiemy radzić sobie z porażkami. Życie jest nastawione na sukces. Jeśli ktoś odnosi nawet najmniejszą porażkę, to natychmiast szuka takiego drastycznego odreagowania. Bo na porażkę nie ma miejsca. Znaczy, porażka jest częścią życia. Ja pochodzę z tego pokolenia, które przegrywa, zastanawia się nad tą przegraną, idzie dalej. Natomiast młodzi ludzie są uczeni przez współczesną kulturę tylko i wyłącznie zwyciężania. I kiedy trafią na sytuację trudną, no to pojawia się łatwość. Dzisiaj tą substancję można kupić bez żadnego problemu przez internet. Dopóki to byli dilerzy, to w jakiś sposób można było to środowisko kontrolować. Świat cyberprzestrzeni jest niekontrolowalny. No właśnie widzę, panie profesorze, konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który mówi o niebezpiecznych dopalaczach. O tych regulacjach prawnych w takim razie, jeśli pan pozwoli. Czy system prawny skutecznie walczy z tym zjawiskiem? Czy jest szansa na to, że uda się uniknąć sytuacji, w których będziemy rozmawiali o osobach, które kupiły i straciły życie po dopalaczach? W 2008 roku, kiedy rozpoczęto walkę z dopalaczami, sygnalizowałem władzom, że nie możemy mówić o pojedynczych substancjach, ale powinniśmy mówić o grupach środków chemicznych, które tworzą to, co określamy umownie jako dopalacze. No właśnie, co to jest? Jakby to określić? Jaka jest precyzyjna definicja? To są narkotyki nowej generacji. Albo są to rozwinięte syntetyczne heroiny, albo zupełnie nowa generacja narkotyków, nazywają się syntetyczne katynony, albo syntetyczne kanabinoidy, czyli mówiąc krótko, chemiczna marihuana, bardzo silna, nawet 100 razy silniejsza, albo pochodne fenyloetyloamin, czyli amfetaminy 100, 200, 300 razy silniejsze. To, co różni... 100, 200, 300 razy silniejsze. Katynony są silniejsze 1000 razy od amfetaminy. To są substancje, które działają natychmiast, dosłownie po kilku minutach, mają ogromny potencjał uzależniający i sygnał, który musi docierać do każdego Polaka. Tego nigdy nie wolno nawet spróbować. Po pierwsze dlatego, że nie wiemy, co jest w środku. Po drugie dlatego, że nazwa może być identyczna, a w środku może być zupełnie inna generacja substancji. I co jest istotne, w przypadku zażycia dopalaczy trzeba natychmiast wzywać pogotowie. Przy starych narkotykach ich wykrywalność jest nawet do kilkudziesięciu dni. Przy nowych narkotykach one potrafią, w cudzysłowie, znikać z organizmu po 3-4 godzinach i wtedy można się tylko modlić. No dobrze, to pytanie w takim razie, czy my potrafimy z tym skutecznie walczyć, czy są jakieś efektywne kroki, które rzeczywiście potrafią ten problem zmniejszyć? To, co stało się w Sejmie, czyli nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jest bardzo dobrym krokiem do przodu, ponieważ ona zrównuje dopalacze z narkotykami, podnosi odpowiedzialność karną. Ale chodzi jeszcze o element świadomości. My możemy do prawa wprowadzić wszystko, a chodzi o to, żeby człowiek, który zobaczy dilera albo zobaczy tą ofertę, odpowiedział sobie w głowie: bujaj się, idę tańczyć, bawić się, może nawet wygłupiać, chodzić po drzewach, ale nigdy tego świństwa nie spróbuję. Chodzi o permanentną, szeroką kampanię profilaktyczną, która musi obejmować dzieciaki już pod koniec szkoły podstawowej. No właśnie, bo to mnie, panie profesorze, zastanawia. Mówimy o tym sporo, pokazujemy także, opowiadamy o tych kolejnych przypadkach także w ostatnich dniach. Opowiadamy o tym głośno, opowiadamy i komentujemy to szeroko, ale zdarzają się kolejne osoby. No, to jest niesamowita seria. 10 zgonów z tego tytułu. Wydaje się, że o tym jest rzeczywiście głośno i dużo się mówi, ale to jednak nie skutkuje. Państwo jako dziennikarze robicie fantastyczną profilaktykę, mówimy cały czas, ale to musi się dziać na poziomie domu. To musi mówić mama, tata, wujek, przypominać dziadek, trzeba obserwować problemy ludzi, pomagać im. Niestety bardzo dużo nastolatków zostaje samych ze swoimi problemami. A z drugiej strony pewnej części rodzicom wydaje się, że jeśli ktoś ma 1,80 m wzrostu, to jest dorosły. To jest nieprawda. Ja chciałbym rodzicom słuchającym tego programu przypomnieć, że tak naprawdę dorosłymi stajemy się dopiero w wieku 20-21 lat, kiedy w pełni kształtuje się nas ośrodkowy układ nerwowy. Ostrzegał, apelował i wyjaśniał profesor Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Radomiu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 4 minuty. Za 4 minuty pogoda, potem bardzo ważny projekt i Wiktor Legowicz. Szarp pan was, bo jak pan nie szarpie, to krew się w nas sączy zimnym karpiem. Rwi pan was, aż w żęże, że już pas. Szarp pan was, bo gdy pan go szarpie, to krew wrew nas rytmu charczą harpie. Wal pan w was i łop pan, skop pan, drop pan bas. Jak gest walczy w basie struna w czasie, gdy pan jak bies, bas mnie kusi, gdy pan go dusi, karku zgrabnie dla mnie mnie. Wel pan w bas, bo jak pan nie wali, to pusto w nas, jak w nieczynnej sali. Szczyp pan bas i szarpi mnie, duś pan bas. Złamał bas, serce mi na części. Zbólu się ja na ścianę pnę i w rozpacz brnę i szaty mnę i klnę ten bas. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Lidl ogłasza nowe, niższe ceny. Banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki złoty 79 za kilogram. Rzodkiewki złoty 39 za pęczek. Powtarzam, od teraz banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki złoty 79 za kilogram. Oraz rzodkiewki złoty 39 za pęczek. Każdego dnia. Nadaliśmy ogłoszenie Lidla dotyczące nowych, niższych cen bananów, ziemniaków i rzodkiewek w sklepach Lidl w Polsce. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Jest! Wielki piłkarski spektakl w NC+. Co za emocje! Oglądaj od sierpnia najbliższy sezon Ligi Mistrzów i Ligi Europy na kanałach Polsat Sport Premium w NC+. Dla posiadaczy Kanal Plus do końca roku rozgrywki w otwartym oknie bez opłat. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. To trzeba zobaczyć. Od 1 stycznia 2019 opcja bezpłatna lub płatna w zależności od posiadanego pakietu. Szczegóły na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Umowa na 24 miesiące. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard. Dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła chwilę temu. Krótko o wytchnieniu, które czeka nas tej nocy. Zachmurzenie małe, umiarkowane, początkowo miejscami duże. Przelotne opady deszczu są możliwe, zanikające burze także. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 ml. Temperatura minimalna to nas być może najbardziej interesuje. Od 17 do 22 stopni. Będą takie miejsca, proszę Państwa, gdzie będzie nawet chłodniej. To Nizina Szczecińska, to tereny podgórskie, tam od 15 do 17. Trójka. Program trzeci. W studiu jest już Wiktor Legowicz. Dzień dobry, Wiktorze. Jestem, Wiktor, witam. Legowicz i jego gość. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest ekonomista Paweł Satalecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Pawle, przed nami najnowszy raport Work Service postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy i o tym za chwilę powiemy. Ale teraz... Powiedzmy otwarcie, firmy narzekają na brak pracowników i z tym jest wielki problem, ratują Ukraińcy, ale nie tylko. To prawda, można powiedzieć więcej, że pracodawcy, firmy narzekają nie tylko na brak pracowników, rąk do pracy, ale też na niedobór talentów, bo narzekają w dużej mierze na brak wykwalifikowanej siły roboczej, wykwalifikowanych specjalistów i to nie tylko tych z wykształceniem wyższym, specjalistów z dziedziny biotechnologii czy informatyków, ale też tych mniejszego kalibru specjalistów, na przykład z logistyki. Więc ten niedobór talentów w Polsce jest najwyższy od kilku dobrych lat, a globalnie niedobór talentów, nie tylko w Polsce, jest najwyższy od kilkunastu lat. I nie ma co się dziwić, no bo gospodarka światowa, patrząc na liczby, jest całkiem nieźle rozpędzona, a polska gospodarka w ogóle, można niektórzy twierdzą powiedzieć, że i przegrzana nawet w pewnym stopniu. Pędzimy jak szaleni. Duże banki inwestycyjne podnoszą prognozy wzrostu PKB bardzo wysoko, na kolejny rok jeszcze. Później pewnie czeka nas pewne spowolnienie, ale jesteśmy w szczycie koniunktury gospodarczej, więc nie ma co się dziwić, że tych talentów brakuje. Ale trzeba powiedzieć, że to się i różnie przedstawia, jeśli chodzi o regiony Polski, prawda? No jak najbardziej. Rzeczywiście cały czas Polska... Inaczej jest na wschodzie, inaczej na południu. Jakby niestety rzeczywiście cały czas można podzielić Polskę na Polskę tę wschodnią i tę bardziej centralno-zachodnią. I niewątpliwie najniższe bezrobocie jest w dużych ośrodkach miejskich w Warszawie, czy szerzej mówiąc mazowieckiem, w dolnośląskiem. Na wschodzie ono jest oczywiście wyższe, o kilka punktów nawet procentowych, w niektórych miejscowościach nawet i kilkanaście, no ale jest to bezrobocie, które no, w pewnym sensie koniunkturalne, ono trwa i bardzo trudno jest to zmienić, mimo miliardów dopłat czy jakby funduszy z Unii Europejskiej. Tak. Panie Pawle, nie zawsze też jesteśmy przychylni im, czyli Ukraińcom, kiedy przyjeżdżają do nas. Niestety zetknąłem się z takimi niemiłymi przypadkami. No myślę, że to są... Dokładnie nie będę opowiadał. Myślę, że to mogą, czy są raczej incydenty niż pewna reguła, przynajmniej chcę głęboko w to wierzyć. Statystyki mówią o odwrotnym zjawisku, o tym, że bardzo dobrze współpracuje się nam z imigrantami właśnie z Ukrainy. Ukraińcy też potwierdzają, chociażby właśnie według tego raportu, o którym wspominaliśmy przed chwilą, potwierdzają, że im się bardzo dobrze pracuje wśród polskich pracodawców i wśród polskich współpracowników. Dobrze, to przejdźmy teraz do raportu Work Service i pierwszy problem. z jakich powodów obywatele Ukrainy wybierają właśnie polski rynek pracy? No, zdecydowana większość obywateli Ukrainy wybiera Polskę z bardzo prozaicznego powodu. Po prostu, blisko. Oj nie, po prostu tu zarabia się więcej. I to jest dokładnie ten sam powód, z jakiego my Polacy emigrowaliśmy do Wielkiej Brytanii. Wcale nie dlatego, że był to czy najbliższy kraj. Być może rzeczywiście znajomość języka, czy pewna bliskość języka jest pewnym pozytywnym powodem, ale głównie chodzi o zarobki, o przeliczenie po prostu tego, ile można zarobić w Polsce, ile na Ukrainie. I ponad 3/4 respondentów pytanych w raporcie Work Service właśnie tak odpowiedziało. Czy jest to ewidentnie imigracja, czy emigracja z punktu widzenia Ukrainy zarobkowa. No, lepsze warunki życia. No tak, wyższa płaca determinuje lepsze warunki życia i nie ma się temu co dziwić. Myślę, że sami na własnej skórze poczuliśmy dokładnie to parę lat temu, jak otworzyły się granice Unii Europejskiej i mogliśmy wyjechać do Wielkiej Brytanii, więc jest to jak najbardziej naturalne zjawisko. Myślę, że ta historia wśród Ukrainy, jeśli zmiany polityczne nie pójdą w żadną skrajną stronę, potoczy się dokładnie tak jak w Polsce. To znaczy, że obywatele Ukrainy, którzy pracują dzisiaj w Polsce, zostaną na dłużej, założą rodziny. Słyszałem głosy, że oni już kupują u nas nieruchomości, więc też wpływają na wzrost cen nieruchomości w większych ośrodkach miejskich. To ostatnio się bardzo nasiliło. Tak, więc oni myślą, że ten transfer gotówki z Polski do Ukrainy będzie następował i tym samym poprawia też sytuację u naszych sąsiadów. I pamiętajmy, że często nie mają tej pracy u siebie na Ukrainie. Tak, dokładnie. Tam wciąż jest dosyć wysokie bezrobocie. Co więcej, ta emigracja powoduje, że i na Ukrainie jest niedobór talentów w pewnym sensie, więc jest to w pewnym sensie drenaż, taki no, drenaż mózgów, można by powiedzieć, podobnie jak było w Polsce, bo z badania zresztą z tego raportu wynika i to się potwierdza też przy innych empirycznych dokumentach i badaniach, że w dużej mierze emigrują ludzie z wykształceniem wyższym, nie tylko ci z podstawowym, czyli tacy prości robotnicy, jakby można kolokwialnie powiedzieć, ale też ludzie z wyższym wykształceniem i większość Ukraińców pracujących w Polsce pracuje poniżej i swoich oczekiwań, i swoich umiejętności zawodowych. Warto podkreślić, że warunki zatrudnienia w naszym kraju no, są dobre dla nich. No jak najbardziej. Polska jest rynkiem dzisiaj dojrzałym, jak niedawno, czy już stwierdziły wielkie instytucje finansowe, już dojrzałym właściwie, czyli developed market. Mhm. Więc jak najbardziej u nas, wyobrażam sobie, pracuje mi się dobrze. Polscy pracodawcy potrzebują tych rąk i głów już teraz też do pracy, więc dbają o swoich pracowników. Dojrzeliśmy też do tego, żeby właśnie jeszcze bardziej przywiązywać pracowników do siebie, żeby ta retencja, czyli wymiana kadry była jak najmniejsza, więc dajemy szkolenia, płacimy trochę więcej, bardziej milej traktujemy swoich pracowników, przenosimy ich po różnych działach i myślę, że to samo dotyczy się to pracowników z Ukrainy. Oni też dzisiaj będąc specjalistami, czy to na stanowiskach produkcyjnych, logistycznych, magazynowych, za kilka lat mogą być menedżerami. Być może. Czy Niemcy są zagrożeniem? To może być problem. Tak, to może być problem, bo kij zarobkowy ma dwa końce, można powiedzieć. Zły koniec tego owego kija jest taki, że emigrując z bardzo prozaicznych powodów, czyli pieniędzy, Ukraińcy mogą być skłonni pójść dalej. Jeśli rynek niemiecki otworzyłby się na pracowników z Ukrainy, to prawdopodobnie z dużą chęcią pojechaliby. A może się otworzyć, bo też potrzebują ludzi. Oni też potrzebują ludzi. Zmiany demograficzne, rynek bezrobocia i też stosunkowo szybko rosnąca gospodarka niemiecka, myślę, że będą przychylnymi oczami patrzeć na takich pracowników. Aczkolwiek wydaje mi się, że zmiany polityczne, które mogą dojść w Niemczech, zmiana rządu, zakończenie działania Angeli Merkel na tym najwyższym szczeblu może spowodować, że jednak ta blokada pozostanie, co będzie dobre dla nas, dla Polaków finalnie. A jeszcze dalej wyjadą? W przyszłości? No tego nigdy nie wiadomo. Myślę, że nie na taką skalę. Myślę, że jednak rzeczywiście i pieniądze, ale ta bliskość i stosunkowo podobny język, który też ma jakieś tam znaczenie pozytywne, spowodują, że duża część Ukraińców zostanie w Polsce, a przynajmniej dopóki będziemy się rozwijać w tak dobrym tempie, dopóki polska gospodarka będzie naprawdę tak szybko rosnąć, a myślę, że to jest najbliższe kilka lat, jeszcze tak będzie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ekonomista Paweł Satelecki. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się. W programie trzecim Polskiego Radia, 18 minut przed 19. Reportaż w Trójce. Radni i społecznicy z warszawskiej Woli walczą o uratowanie kapliczki, która znajduje się na ścianie domu przy ulicy Wolskiej 67. Była ona niemym świadkiem m.in. masakry mieszkańców Woli w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Przed nią modlili się warszawiacy wypędzani do obozu przejściowego w Pruszkowie. W 2014 roku zniknęła pod płachtą reklamową galerii handlowej. Po interwencji Jarosława Zuzgi, fotografa i społecznika, powieszono płachtę z wyciętym okienkiem na kapliczkę. Wolska Madonna jest jednak niestety w coraz gorszym stanie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Wolska Madonna. Bardzo mało jest kapliczek w kształcie medalionu wmurowanego w ścianę. Jedyny detal ozdobny prostej w sumie kamienicy. Podoba mi się w tej kapliczce obramowanie, takie promienie zrobione z wyciętych kawałków blachy. Takie trochę przaśne. Wolskie, właśnie robotnicze, bo ja z zamiłowania fotografuję już od wielu bardzo lat Warszawę, a że wychowałem się i pochodzę z Woli, to myślałem, że ta kapliczka nigdy nie zginie, to znaczy, że mieszkańcy tam, jak się coś stanie, to ją tam podremontują. Pamiętam czasy, kiedy tam jeszcze mieszkali ludzie, na dole był fryzjer i to wszystko tak żyło. Kamienica została wysiedlona. Pojawiła się na tej kamienicy taka konstrukcja stalowa do podtrzymywania reklamy wielkoformatowej. Żadnego szacunku do historii. A że prowadzę serwis internetowy do Okno na Warszawę, pomyślałem sobie, coś trzeba z tym robić. Słuchajcie, no jest taka historia, że tutaj reklama zasłoniła ciekawy i wartościowy obiekt na Woli Matki Boskiej Ciemnoskórej. Czy warszawiacy są zainteresowani, żeby na przykład takie rzeczy ratować? I nie byli. Byli. Właśnie to było miłe zaskoczenie. Już się przyzwyczaiłem, że takich mam czytelników, że słuchajcie, to jest rudera. Już naprawdę nie ma co każdej rudery w Warszawie ratować. No jeżeli się da kapliczkę ratować, to oczywiście ratujmy, ale jak się nie da, no to nie ma co tutaj z motyką na słońce. No. Głosów za tym, żeby coś zrobić, było dużo więcej, więc ja wtedy napisałem do właściciela tego nośnika reklamowego. Pojawił się taki otwór wycięty w tej reklamie w kształcie koła, który odsłaniał tę kapliczkę. To wyglądało dosyć kuriozalnie, bo reklama miała takie wściekłe dosyć kolory. No i wycięty taki otwór w środku tej reklamy na kapliczkę. Mieszkańcy przychodzili, tutaj się zatrzymywali, fotografowali, pokazywali sobie palcem. No tak nagle zwrócono uwagę. Może dzięki temu ktoś, kto będzie wieszał następną reklamę, pomyśli o tym, czy czegoś tam przypadkiem nie zasłania. Mieszkają Państwo w tej dzielnicy? Tak. Tutaj społecznicy od jakiegoś czasu walczą o taką płaskorzeźbę Madonny z dzieciątkiem. To trzeba coś jakoś ją zabezpieczyć. Na pewno się powinno ratować, bo takich rzeczy jest mało w Warszawie, więc każdy taki zabytkowy właśnie jakiś tam charakterystyczną rzecz powinno się zachowywać na pewno. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam i nie jestem z Warszawy. A Ty mieszkasz w tej dzielnicy? Tak, od zawsze, od urodzenia. Jak to nas nauczono, bez historii nie ma przyszłości. Zawsze jak tędy chodzę, to patrzę tutaj, kiedy w drugą stronę ulicy, wtedy jest bardziej zauważalna. Zawsze jak się chodzi tą Wolską, to się spogląda. Od kiedy ją zauważyłam jako dziecko, no to już potem się zauważa. Ta kapliczka pamiętała wejście Niemców do Warszawy, którzy wchodzili właśnie od tej strony, od zachodu, czyli właśnie od ulicy Wolskiej, wzdłuż Wolskiej szli w 1939 roku. Rzeź Woli w 1944 roku, w sierpniu na początku. Wyobraźmy sobie te straszne czasy, kiedy maszerowali tamtędy mieszkańcy Woli, poganiani przez Niemców. Skrajnie upalne lato, według tego, co wspominają ludzie. Oni nie dostawali wody, a jeszcze często to było tak, że zanim ich tam uformowano w szyk, to na podwórku rozstrzelano wszystkich mężczyzn, czyli ojców na przykład, i dzieci to widziały. Wyobraźmy sobie tych ludzi, co oni czuli, jak przechodzili obok takiej właśnie spokojnej, łagodnej Matki Boskiej, która na to wszystko patrzy, prawda? To była jedyna pewnie nadzieja dla nich. Znam tę historię tylko z opowieści moich ciotek. Tutaj dokonywano tak strasznej rzezi sąsiadów w gruncie rzeczy. Ciocia opowiadała tylko, że pędzono takie potworne tłumy ludzi. Historia, która zawsze wywołuje u mnie wzruszenie niezwykłe, bo to jest opowieść o takim człowieku, który też wychodził wypędzany z Warszawy. Widocznie oślep w czasie powstania, miał oczy zawiązane szmatą. Prowadzony był przez dwie osoby, żeby się nie przewrócił, a na rękach niósł dziecko. I Niemiec mu to dziecko zastrzelił na rękach. To jest coś, co jest nieprawdopodobnie, mówię, bo głos mi się łamie, bo nie umiem sobie tego wyobrazić. Bo my nie pamiętamy, to jest dla nas taka historia gdzieś z zamierzchłej przeszłości, a przecież ta ulica Wolska to był szlak wypędzania mieszkańców Warszawy, tych, którzy przeżyli, najpierw rzeczywiście tych z Woli, a później tych, którzy przeżyli powstanie, wypędzania w nieznane. Nikt nie wiedział dokąd, też powstańców, mój tata też tą trasę przechodzi. I nie pamiętamy, że ta trasa, gdzie mijamy najpierw kościół świętego Wojciecha, potem kościół świętego Wawrzyńca, a wcześniej tę figurę Matki Boskiej, to był taki szlak, gdzie ludzie na pewno musieli nieprawdopodobnie modlić się o przeżycie. Jestem harcerką w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Na jednym ze zdjęć ludności cywilnej wyprowadzanej z Woli moja babcia znalazła siebie. No a na pozostałych zdjęciach pokazała mi wszystkie po kolei zachowane elementy urbanistyczne ulicy Wolskiej. Od Okopowej do samych Rogatek. Te zdjęcia oczywiście były niepodpisane. Nie należą do żadnej organizacji polskiej, do żadnego muzeum. Zostały wypożyczone z Muzeum Berlińskiego. W okolicy jest mnóstwo miejsc upamiętniających pomordowaną ludność cywilną. Są krzyże, takie pomniki z krzyżami w każdym miejscu na Woli, w którym zostali rozstrzelani ludzie, zostały spalone zwłoki i właściwie przy każdym co jakiś czas widzę nowe kwiaty, palące się znicze, chorągiewki biało-czerwone. A właściwie przy każdym przystanku tramwajowym na ulicy Wolskiej jest krzyż, na którym jest napisane, że Niemcy w tym miejscu albo tuż obok, w rejonie skrzyżowania takiego a takiego, rozstrzelali albo spalili zwłoki tylu a tylu osób. Zazwyczaj jest dokładna data dzienna albo kilka dat dziennych, bo niektóre miejsca egzekucyjne służyły Niemcom przez całe powstanie. To jest coś, co prawdopodobnie już nigdy nie zniknie z aury tego medalionu. Wokół się pewnie wszystko dymiło, zresztą to na zdjęciach widać, że Wola już była bardzo wtedy zniszczona, wypalona, a ta Matka Boska tak na tą samą ulicę się patrzyła. Pamiętam wypowiedź pana, który mówił, że ludzie właśnie w tym smutnym marszu zatrzymywali się przy tej kapliczce, żeby się pomodlić. Niemcy nie pozwalali na to, że bili kolbami po głowach, a na podwórkach leżały stosy dosłownie zwłok, prawda? Więc wyobraźmy sobie tę atmosferę. Ta kaplica to wszystko widziała. To już mamy tutaj do czynienia z takim świadkiem wydarzeń historycznych, jedynym, który tam ocalał. Kilkakrotnie się pojawiały różnego rodzaju obietnice ratowania tej kapliczki. Głównie ze strony urzędników wolskich. Tam Aneta Skubida to jest taka niezależna radna Woli, bardzo taka osoba zaangażowana w ratowanie wolskich zabytków, detali. W ratuszu działała w tej sprawie. Na Woli mieszkam całe życie, od urodzenia. Czyli nie wiem, czy się mogę przyznać, ale 30 lat. Też jej jest przypisywany pewien cud. Ona miała uratować mieszkańców z kamienicy, która się mieści po drugiej stronie od rozstrzelania. Zaczęłam się jej mocniej przyglądać właśnie ze względu na informacje, które do mnie docierały od wolskich społeczników, którzy chcieli ratować tą płaskorzeźbę. Z drugiej strony jest też świadomość tego, że budynek, na którym ona się mieści, jest w bardzo złym stanie i są też do niego roszczenia. Boli to, że w tej chwili ten budynek w zasadzie jest tylko takim wieszakiem na reklamy. Do mnie akurat zgłosił się mieszkaniec też właśnie w sprawie tej płaskorzeźby. Przesłał mi zdjęcia z prośbą właśnie, no, żebym zainterweniowała. No i napisałam interpelację w tym temacie. Mariusz Gruza, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wola. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby została zniszczona, została zapomniana. Niestety ta kapliczka nie jest wpisana do ewidencji zabytków, nie jest też wpisana do rejestru zabytków, więc nie jest objęta ochroną konserwatorską. Zwróciliśmy się do konserwatora zabytków o opinię, jak ewentualnie można byłoby ją zabezpieczyć, z czego jest zrobiona, w jaki sposób można byłoby ją wydobyć z tego budynku, mówiąc kolokwialnie. Czekamy na opinię. Już poza interpelacją, nieoficjalnie, znalazłam po prostu sponsora, który gotów byłby wyłożyć pieniądze, żeby przenieść gdzieś tą płaskorzeźbę. No z tym, że no nie wiadomo, jak to technicznie byłoby możliwe, bo to jest skomponowane w bryłę budynku. No, wydaje się, że taką najlepszą formułą byłoby w ogóle to, żeby ona mogła zostać w tym miejscu, w którym jest, czyli żeby ten budynek nie był rozebrany, tylko odwrotnie, żeby właśnie mógł odzyskać świetność. No, jak sama pani zauważyła, dwie radne podjęły działania na rzecz ratowania tej płaskorzeźby. Wola dynamicznie się rozwija i powstają nowe osiedla mieszkaniowe, pojawiają się nowi mieszkańcy z innych miast i z innych rejonów Polski. Wartościowym jest to, żeby te osoby mogły poznać miejsce, w którym mieszkają. Chciałoby się, żeby to przetrwało, bo póki będzie ta płaskorzeźba, to i ta historia będzie trwała. Wręcz szarpie za serce, kiedy się na nią patrzy, w jakim ona jest teraz stanie. Jakby wdawał się tam jakiś grzyb. Liczymy, że właśnie nagłośnienie sprawy pomoże. Pojawiła się niedawno taka inicjatywa Stowarzyszenia Kamienico wspólnie z Portalem Warszawskim na temat wpisywania do rejestru zabytków właśnie kapliczek, bo to jest taka rzecz dosyć wyjątkowa w Warszawie. Warta też jakiegoś większego takiego usystematyzowania, spisania, gdzie one są, po to, żeby one też mogły być pod kontrolą, żeby mogły być obserwowane, w jakim są stanie. Tworzenie takiej trochę też opowieści o mieście, o miejscu, o tych poszczególnych miejscach, bo te kapliczki też często są w środku, wewnątrz, w tak zwanych studniach kamienic, więc myślę, że właśnie taka wytrwałość, z reguły tak jest, że większość działań wymaga wytrwałości, wymaga zaangażowania, wymaga tego, aby też czy to radni, czy to mieszkańcy pokazali, że im zależy. Bo jeżeli puścimy sobie, to już przypadnie dla kolejnych pokoleń. Dla mnie bardzo bolesnym przykładem takiej straty było zlikwidowanie chyba 2 lata temu podczas remontu ulicy Żelaznej wszystkich przedwojennych słupów kratownicowych, które tam stały. Żelazna bardzo na tym straciła. To było charakterystyczne, jedyna właściwie taka ulica na Woli, cała w tych kratownicowych słupach. Przykłady zachowania takich rzeczy są bardzo pozytywnie odbierane przez właściwie wszystkich. Mieszkańców, turystów, zawsze jak z wycieczką tam się stanie pod tą kamienicą, to pokazanie tej kapliczki to jest takie zaskoczenie, bo to trzeba tak trochę zadrzeć głowę w górę,